الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli Lale Gül Efendi dinleyenleri, yanımızda bulunanlar, yakınımızda bulunanlar, uzaklarımızda olanlar, Allah-u Teala hepimizi din-i mübin İslam'ın tahsiline vakit ayıran ve ilim öğrenmek için fedakarlıkta bulunan ve öğrendikleriyle amel etmeye muvaffak kılınan kullarına ilhak eylesin. Amin. Bu gece geçen derslerin devamı olmak üzere İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatından 3. cildin 41. mektubunu okumaya devam ediyoruz. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz vasıtasıyla kadınlardan aldığı sözler ve o sözlere riayet etmeleri şartıyla Habibine sallallahu teala aleyhi ve sellem onlarla biat sözleşme yapmasını ve onların günahları için Allah'tan mağfiret talep etmesini emrettiği hususlar tek tek sayılıyor. Bunlardan 4. şarta gelmiş idik. Bunun aslı Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Estaizu billah. Ya eyyühen nebiyyü ey nebi zişan idâ câekel mü'minat, inanan kadınlar sana geldikleri zaman yuvâyûneke, seninle biatleştikleri zaman, sözleştikleri zaman neye dair? Alâ lâ yüşrikne billâhi şeyâ. Allah'a hiçbir şeyi Allah'a ortak etmeyeceklerine dair. Ve lâ yesrikne, hırsızlık yapmayacaklarına dair. Ve lâ yeznîne, zina etmeyeceklerine dair. Birincisi şirkten men etmek, ikincisi hırsızlıktan men etmek, üçüncüsü zinadan nehy etmek. 4. şarta geldik. O da nedir? Ve şartur rabi'u, 4. şart el mezkuru fi bi'atin nisa, kadınların bi'atinde bahsedilen 4. şart nedir? Ennehyu an katlil evladi, çocukları öldürmekten nehyetmek. Yine burada bu şart, bu söz kadınlardan alınıyor. Erkekler de bu kafadadır ama tabii erkekler istemeden kızlar öldürülmez. Ve lakin Allah-u Teala yine kadınlar tabii bunu doğuruyor çocukları ve bu işte ağırlıklarını koysalar demek kocalarına mani olabilirler. Ama olmuyorlarsa Mevla Teala bunu şart koşuyor. Onları mesul tutuyor. Ne buyuruyor? Ve la yaktülne, öldürmeyecekler evladeunne. 4. şartım çocuklarını öldürmeyecekler. Çocukları öldürmek büyük bir günah, kebair günahlardan sayılıyor. Ve kâne nisâul cahiliyeti, cahiliyet dönemindeki kadınlar yaktülne benâtihinne, kızlarını öldürüyorlardı. Erkek çocuklarını bırakıyorlardı, kız çocuklarını öldürüyorlardı. Yani kız çocuklarının öldürülmesine göz yumuyorlardı demek daha doğru olur. Ama burada tabii biliyorsunuz küfre rıza küfür, günaha rıza günahtır. Yani bir insan bir insanın kafir olmasına rıza gösterse, hoşnut olsa kafir olmasından memnun olsa o da ne olur? Kafir olur. Yani bırak gavur olsun, onun gavur olmasında bize de fayda olur şeklinde bir şey düşünse, mesela bir adam Müslümanlar tarafından seviliyor, göze girmiş, biri de onu kıskanıyor. Bu nedenle o kişi diyelim Hristiyan olmak istiyor. Efendim kafirliği tercih etmek istiyor veya bu gibi haberler alıyor. Bu da içinden düşünse ki ya bu kafir olsa da Müslümanlar da bundan soğusa, bu onların gözünden çıksa ben onların gözüne girsem gibi rekabetli durumlar olur. Maddi menfaatler olabilir vesaire de bu onun kafir olmasını isteyip de efendim o kafir olsa da devreden çıksa isteyen kafir olur. Çünkü küfre rıza, küfür ne demek? Bir insanın kafir olmasına memnun olmak, onu hoş karşılamak insanı kafir eder. Peki günah yapmasına rıza göstermek, yani adam içki içiyor, bu da onun içmesine tabii rıza gösteriyor. Yani normal karşılamak başkadır. Hoş karşılamak başkadır. Eğer ki bu haram değil, yani bu içebilir, bunun içmesinde bir zarar yok düşünürse kafir olur yine. Çünkü günaha efendim helal demek, harama helal demek kafir eder. Ama ya içse iyi olur, ne var bunda gibi rıza gösterse, ağzıyla men etmese, eliyle men edemese, ağzıyla da men etmese, kalbiyle de ya bu iş haramdır, günahtır, Allah razı değil, ben razı değilim düşünmese de memnun olarak karşılasa o günah olur. Burada da şimdi bu kadınlar, kız çocukları öldürülen kadınlar cahiliyet döneminde buna rıza gösteriyorlardı. Onun için Allah-u Teala çocuklarını öldürmeyecekler, buna da söz versinler diye şart koşuyor. Aslında kadınlar direkt çocuklarını öldürmüyorlar. Çünkü ne yapıyor babaları? Annelerine diyorlar. Çocuğu biraz büyütüyorlar. Ne zaman babasıyla, annesiyle yürümeye, koşmaya başlıyor. Elleniyor, ayaklanıyor. Ondan sonra annesine diyor sen bunu yıka, tara, güzel giydir diyor. Çocuk da gezmeye gideceğini zannediyor. Babası böylece çocuğu, kız çocuğunu alıyor. Annesi de buna razı oluyor. Şimdi niye razı oluyor? Cahiliyet kültürünün getirdiği, cahiliyet örfünün, geleneğinin getirdiği bir zillet var. Yani kız çocuğu doğuran kadın zelil oluyor, hakir görülüyor. Horlanıyor, toplumdan dışlanıyor. Ondan sonra kocası da onu istemiyor, kendi akrabası da onu istemiyor. Eğer o çocuk öldürülürse onlar kahraman ilan ediliyor. Bu çocuktan kurtuldular, bunun zilletinden sıyrıldılar diye onlara itibar veriliyor. Yok efendim, çocuğu yaşatırlarsa, sağ bırakırlarsa o zaman zilletleri artıyor ve insanlar nezdinde itibarsızlıkları katlanıyor. Onun için adam çocuğu öldürmek isteyince kadın da buna razı geliyor. Niçin? Kocam rezil olmasın, babam rezil olmasın, erkek kardeşim rezil olmasın, değil mi? Ailede rezillik çıkacak diye ve aile itibar kaybedecek diye kadın da buna rıza gösteriyor. Onun için Allah-u Teala mesela Salih Aleyhisselam'ın kavminde Allah-u Teala'dan ne istediler? Mucize olmak üzere kayadan deve çıkartmasını, Salih Aleyhisselam'ın mucizesi olarak onun doğruluğunu göstermek için kayadan deve çıkartmasını istediler. Salih Aleyhisselam da dua etti. İki rekat namaz kıldı, dua etti. Sonra ne oldu? Hem de belli bir kaya. Kayayı da gösteriyorlar. Bu kayadan çıkacak 10 aylık yüklü deve. Ondan sonra o da kendi gibi bir deve doğuracak. Böyle yani onlara göre kendilerince olmaz bir şey istiyorlar. Allah-u Teala da Salih Aleyhisselam'ı kırmıyor. İki rekat namaz kılıyor. Salih Aleyhisselam dua ediyor. Ve kaya işte hamile kadın gibi sallanmaya başlıyor. Yani doğum sancısına tutulmuş kadın gibi sallanmaya başlıyor ve çatlıyor, yarılıyor. İçinden 10 aylık yüklü deve çıkar çıkmaz. O da kendi gibi bir devede doğuruyor. Aynen istedikleri oluyor. Fakat tabi Kur'an-ı Kerim'de bu çok anlatılıyor. Birkaç yerde anlatılıyor. O deveye de Nakatullah diye, Allah'ın özel devesi diye vasıf ve hususiyet veriliyor. Çünkü kudretten yaratılmış. Kün emriyle, ol denmesiyle, hepimiz kün emriyle yaratıldık ama maddi sebepler var yaratılmamızda. Ama İsa Aleyhisselam'da maddi sebepler çok azalıyor. Anne var ama baba yok. İşte orada onun için ruhullah, Allah'ın özel ruhundan üflemesi gibi. Burada da diğer develer aşlamayla, efendim erkek dişi cinse bilmeşlemeyle doğuyor ama bu deve annesiz babasız olarak kudretin taallukuyla Rabbimizin kün emrinin tecellisiyle yaratıldığı için o Allah'ın özel devesi olarak isimlendiriliyor. Ama bu deve tabi çok büyük olduğu için vadide büyük yer kaplıyor. Yani kaplaması heybeti var, iriliği var, büyüklüğü var. Bununla beraber suları ne yapıyor? Çok içiyor. Ama içtiği su da onlara ne oluyor? Süt olarak geri dönüyor. Deve sütü de çok makbuldür, şifalıdır. Bunlar yani deve kuyunun dibini çıkarıyor ama onlara da süt vermekten efendim doyuruyor. Fakat bunlar buna bir zaman katlandıktan sonra tahammül edemiyor. Bir de o deveyi gördükleri zaman deve kışın vadinin dışına çıkıyor. Yazın da vadinin içine geliyor. Yazın vadinin dışına çıkıyor serine. Kışın vadinin iç tarafına geliyor. Milletin develeri de tabii öyle yapması lazım. Kışın ayazda duramaz. Kapalı, korumalı yere gelecek. Fakat bu deve olunca öbür develerin hepsi ondan korkup çekindiği için heybetinden bunların develeri de zora düşüyor. Koyacak yerleri kalmıyor falan falan falan. Ondan sonra diyorlar ki biz ne oldu? Başımıza bela aldık. Kur'an-ı Kerim'de bunu çok anlatır. Ya biz Allah'tan mucize isteyeceğiz derken bela istemişiz ya. E tabi bela istersen. Sen Allah'a inanmayın şartını sipariş üzerine kayadan deve çıkaracağına bağlarsan Allah da sana böyle yapar. En nihayetinde tabi bu uzun bir kıssadır. Ve lakin neticesi ne olmuştur? Bunlar deveyi kesmişlerdir. Ama deveyi kesen kaç kişidir? Bir kişidir. Belki bir iki yardım edeni vardır ama Kudâr ibn-i Sâlif denen eski ümmetlerin en şakıysı, en bedbahtı olan Kudâr deveyi kesiyor. Evet. Bu eşka Kur'an-ı Kerim'de idin ba'te eşkâha o kabilenin en bedbahtı, en bozuk adamı diyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde tabii men eşkal evvelin Hazreti Ali'ye sorduğunda eski ümmetlerin en bedbahtı kimdir diye genelleme yaparak soruyor. Sadece Semud kavminin demiyor. O da akırun nakati deveyi boğazlayan. Bazı rivayette Allah ve Resulü alem, Allah Resulü bilir derler. Sahabenin usulü böyledir. Efendimiz de akırun nakati Salih Aleyhisselam'ın devesini boğazlayandan daha bedbaht kimse yok. Halbuki biz tabi firavunları duymuşuz, meşhur Nemrutlar, Şeddatlar, Hamanlar var ama burada bir nas var. En kötü adam olarak bu Kudâr anılıyor. Meleşkale ahirin, peki sonra gelen yani bu ümmetin en bedbahtı kimdir sorulduğunda da yine Allah Resulü alem. Allah Resulü bilir. Hazreti Ali Efendimiz'in cevabına karşılık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katiluke seni kim şehit edecekse diyor seni şehit edecek olan en kötü adamdır diyor. Evet. Hazreti Ali Efendimiz'i şehit eden kim? İbn-i Mülcem mi? Bu adam, bu mel'un, bu bedbaht, işte o da bu son ümmetin en bedbahtı olarak anılıyor. Kur'an-ı Kerim'de devenin boğazlanması hadisesini anlatırken Rabbimiz Teala ne buyuruyor? Fe'akarun nâkete. Deveyi kestiler. Halbuki kaç kişi kesti? Bir kişi çıktı bu işe. Ama Allah Teala suçu kime isnat etti? Fe'akarun nâkete. Deveyi boğazladılar. O ümmete isnat etti. Bunda müfessirler izah getiriyorlar. Ne mana? Çünkü hepsi bu işe rıza gösterdiler. Bunlardan rey istendi. Onun için reyin de çok önemi var. Rey demek fikir, yani görüş demektir. Senin bu husustaki reyin nedir? Yani görüşün nedir demektir. Arapçada da zaten rey görmek demek. Şimdi hepsini dolaştılar herkesi. Bu deve bizi rahatsız ediyor değil mi? Dediler ediyor. Tek tek dolaşıyor. Peki sizin develerinizi de korkutuyor değil mi? Ürkütüyor değil mi? Evet. Peki kuyuda bir gün o içiyor. Kuyu zaten bütün millet bir kuyudan besleniyor. Ama deveye yetmiyor. Bir gün o içiyor, bir gün bütün halk. Onun için Allah Teala لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٌ. Bir gün deve içecek, bir gün sizi içeceksiniz. Gününüzün de adını koyun diyor. Tayin edin. Peki bu her gün istediği anda kuyuya gidip içmek, su doldurmak, su çekmek, eve taşımak nerede? Bir gün su olmaması nerede? Şimdi bile musluklar evimizde, yine bile bir gün su geçilse sıkıntı oluyor. O zamanda da bir gün suya yanaşmıyor halk. Bir gün yanaşmaması ne demek? Ertesi gün kuyruk olmasına, efendim kalabalık olmasına ve milletin sıra beklemesine, yaşlısı var, hastası var vesaire. Ne olacak o zaman? İşte bunu keselim diye karar veriyorlar. İşte gezen kudar herkese sorarken şimdi bak bir gün bir sudan mahrum oluyoruz. Ertesi gün herkes çoluğun çocuğunu gönderiyor. Kuyruk bekliyor. İstediğinde suya ulaşamıyor. Bundan da rahatsız mısınız? Rahatsızız diyorlar. Peki biz bu deveyi boğazlayacağız. Razı mısınız? Razıyız diyorlar. En yaşlı neneye bile soruyorlar. Nene kesin diyor. Yani herkes buna rıza gösterince Allah Teala da ne buyuruyor? Deveyi kestiler. Burada da şimdi Allah Teala kadınlara ne buyuruyor? Çocuklarınızı öldürmeyeceksiniz. Halbuki çocuğu öldüren adam. Ne yapıyor adam? Kalkıyor efendim, çocuğu süsletiyor, taratıyor, giydiriyor, kuşattırıyor, alıyor götürüyor. Çocuk da gezintiye gidiyorum diye seviniyor. Ama anası da buna yatakçılık yapıyor, yardım ediyor ve rıza gösteriyor. Çünkü ne olursa olsun kadın da dirense, adam da tabii vazgeçmesi kolay olur. Çünkü beraber doğurmuşlar. Bir de ne var? Kadın da demesi ki ben bu zillete, efendim bu horluğa, hakırlığa, dışlanmaya da katlanırım. Sana destek olurum. Yani bu hususta sen çekinme. Biz mutlu olarak huzurumuz, aile içimizde devam ederiz. Kim ne demiş, bize ne falan dese belki adam da çeyebilir. Ama kadın da ses çıkartmazsa bu ne anlama gelir? Razı olma anlamına gelir. Razı olunca Allah Teala suçlu sayar. Onun için adam alıyor, götürüyor, toprağı kazıyorlar önceden, koca çukur. Kız çocuğa bak şuradan kızım bakalım ne var? Çocuk da bakarken onu yitiyor. Çocuğu yitince çocuk tabi oradan, küçük çocuk daha yeni ayaklanmış, çıkamıyor. Tabi orada bıraksa belki onu hemen ölmez. Fakat tabi çölün ortasında yalnız bırakırsa tehlike çok. Olur ama yine hemen o anda ölmez. Velakin ne yapıyor? Üstüne toprak atıyor. Bu çok büyük bir cinayettir. Onun için Allah Teala Estağfirullah ve izel mev'udetü su'ilet bi eyyiden bin utilet. Diri diri toprağa gömülen. Şimdi bak o diri diri o demek. Diri diri toprağa gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman ne sorulacak ona? Sen hangi suçun vardı da hangi günahın sebebiyle öldürüldün? O kız ne diyecek ona? Yani kıza niye soruyor? O cani babasını, anasını muhatap bile almamak için. Onları tevbihen, yani azarlamak ve kınama öyle bir şey ki, sana sorsa niye öldürdün bu kızı? Seni adam yerine koymuş olur. Mevla öyle yapmamak için kızı alıyor buraya. Onlar orada duyuyor. Kıza diyor ki, senin ne günahın vardı da öldürüldün? Diyor, anası babası yerin dibine geçmek istiyor ama yerin dibine kızı geçirdiler ama kız cennetlik oldu. Çünkü buluğa ermeden evvel ölen müşriklerin çocukları bile ne olur? Cennet ehlinin hizmetçisi olur. Hadis-i şerifte öyle buyurulur. Etfalül müşrikin hademü ehlil cenneti. Müşriklerin tıfilleri, yani buluğa ermeden evvel ölenleri cennet ehlinin nesidirler? Hizmetçileridirler. Yani cennet ehlinin hizmetçiliği dünyanın krallığından iyi midir? Niye? Dünyanın krallığı hastalıktan muaf değil. Dünyanın kralları ölümden sıyırmış değil. Dünyanın en büyük zenginleri ölmekten, kabirden, çürümekten, kaza atlatmaktan, bir tarafı kırılmaktan korunmuş değil. Ama cennetin hizmetçisi olsa insan, orada ölüm var mı? Hastalık var mı? Üzülmek var mı? Açlık var mı? Susmuş yok. Yani bilmiyorum, bana şimdi deseler ki bütün dünyanın seni başına getireceğiz. Bütün dünyanın, Obama gibi değil. Bütün dünyanın. O bir tek Amerikan. Hepsinin tek sahibi sensin. Ne kadar yaşayacağım? 400 senede yaşa. 500. Firavun'a o teklifler yapıldı biliyorsunuz. Bana da öyle bir teklif gelse. Ondan sonra ölüm var mı? Var. Peki bu arada da başına her türlü kaza ve hastalık mastalık var mı? Şeker, ülser, kanser, verem var. Ya da şimdi ölürsen seni cennette hizmetçi yapacağız. Akıllı olursam nereyi tercih ederim? Cennette hizmetçi olmayı tercih ederim. Çünkü dünyanın efendim hizmetçiliğine benzemez ki. Müşriklerin çocukları kurtarıyor. Çünkü buluğa ermeden ölmüş olduğunda. Buluğa ermeden mükellef olmuyor. Rabbimiz de onu cennete sokacaksa işte ona da buluğa ermeden ölmek takdir ediyor. Ama bu demek değil ki anasını babasını mazur ediyor. Anasını babasını mesul ediyor. Yani onlara soracağım diyor. Ama çocuğa bir şey sormam diyor. Çocuğun günahı yok. Bu çocuğa sormasın için, anasını babasını rezil etmesi için. Yoksa niye öldürüldün sen diye sorması sitem için, azar için. Bu durumda şimdi günaha rıza günah olduğundan Allah-u Teala ne buyuruyor? Kadınlar çocuklarını öldürmeyecekler. Kızlarını öldürmeyecekler bir daha. Ne demek? Öldürtmeyecekler. Ne demek? Babalarına, babaları müşrik de olsa, öyle ya, bir kadın iman edebilir, kocası ne olabilir? İnkarcı olabilir. Yani babasının kocası inkarcı olursa o zaman ne olur? Efendim, kadın Müslüman olabilir. Ne yapacak? Zaten Müslüman olan kadınlar müşrik olan erkeklerden ne yapıldılar? Ayrıldılar. Yani İslam'a göre ayrılmak zorundaydılar. Çünkü ne müşrikle, ne Yahudiyle, ne Hristiyanla Müslüman bir kadının nikahı geçerli değildir. Ondan dolayı onlar ayrılmak durumunda zaten kaldılar. Kendileri de çocuklarını öldürmeyecekler. Kimsenin de öldürmesine rıza göstermeyecekler. Buna müsaade vermeyecekler. Şimdi bunun bir sebebini de İmam Rabbani bu mektubunda şöyle açıklıyor. Cahiliyet kadınları kızlarını öldürürlerdi. Neden? Mekafet el fakri, fakirlik endişesinden. Bu fakirlik endişesi zaten Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Allah Teala ayet-i kerimelerinde estağfirullah ve la taktulû evlâdekum, sakın çocuklarınızı öldürmeyin haşyete imlâk, fakirlik korkusuyla. Yani biz bu çocuklara bakamayız. Bunları efendim fazla doğurursak 3 olur, 5 olur, 10 olur. Ondan sonra bütçemiz kesat olur, geçimimiz dar olur. Onun için bunu öldürelim. Kız çocuklarının öldürülmesinde bir de bu var. Bir de ne var? Cahiliyet adamlarında gurur ve kibir ve ar, utanma var. Bundan dolayı kızının başkasıyla evlenmesini de zül kabul ediyorlar. Şimdi bu kızı ben tutsam, büyütsem, bu durmayacak, illa evlenmek isteyecek. Ya biri bunu isteyecek, ya bu birini isteyecek. Bu sefer ne olacak? Efendim damat olacak, benim kızım, efendim onun bunun hizmetçisi olacak. İşte kayınpederinin, kaynanasının, şusunun, busunun. Bir de bu cahiliyet adetlerinde çocuğunun başkasına gelin gitmesine de karşı bir tepki var. Hep yani Allah'ın kanunları, Allah-u Teala'nın yarattığı tekvini kanunlar, ayetlere muhalefet var. Hep çelişki, hep çatışma, Allah-u Teala'nın fıtratıyla, yarattığı fıtrat ile mücadele var cahiliyette. İslam fıtrat dinidir. İslam dışındaki dinler fıtratla çelişirler. Fıtrata uymazlar. Fıtrat ne demek? Fıtratallahi illeti fatarannâs. Allah bütün insanları İslam fıtratı üzere yaratmıştır. Ehl-i sünnete göre inanmak, ondan sonra efendim namaz kılmak, oruç tutmak, abdest almak, temizlik yapmak, taharet yapmak, gusül almak, ondan sonra kadınların örtünmesi, erkek kadın birbiriyle görüşmemesi, tokalaşmamaları, ondan sonra efendim işte evlenmeler, kimin kiminle evleneceği, insanın kardeşiyle evlenememesi, teyzesiyle evlenememesi, efendim dayısıyla evlenememesi, ama teyzesinin kızıyla evlenebilmesi, amcasının kızını alabilmesi, bunların hepsi fıtrat. Ama buna İslam'ın dışındakilerde mutlaka ne var? Fıtratla uyumsuzluk var. Çünkü Allah Teala yaratan olarak en iyi bilendir. Ela ya'lemu men halak, yaratan bilmeyecek de kim bilecek? Şimdi bu fakirlik telaşesi vesaire nedenler, ama Allah Teala fakirlik üzerinde çok duruyor. Sakın çocuklarınızı fakirlik derdiyle öldürmeyin. Ne'nur rızukukum ve yav. Onların da rızkını biz veriyoruz. Sizin de rızkınızı biz veriyoruz. Şimdi seni anam baban öldürseydi bakamam diye düşün bakalım. O zaman sen de çocuğunu öldürme. Peki ben seni yarattım. Yaşatıyor muyum? Yaşatıyorsun. Rızkını gönderiyor muyum? Gönderiyorsun. E sen daha ne endişeleniyorsun? Ne gibi? Karınca ne yaptı? Musa aleyhisselam Allah Teala tarafından vahiy aldı. Sana acayip bir şey göstereyim, ister misin? Buyur yarım. Vur şu kayaya. Zaten elinde bir asa var. Nereye vursa açılıyor. Vurdu kocaman kayadan, bir kaya çıktı. Yani kaya içinde kayalar var. Vur şuna. Ona da vurdu. Bir kaya daha kayanın içinden. Baktı ki kaç kayanın içinden bir karınca çıktı. Ne diyordu o karınca? Sübhane men yaran ve arifu mekan ve esma'u kelam ve yerzukuni ve la yensani. Beni bu kadar kayaların içinde gören, yerimi bilen, rızkımı gönderen ve beni unutmayan, ihmal etmeyen Rabbimi tesbih ederim. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. O kadar kayaların içine o karınca ne yiyor? Onu yediren Allah seni mi unutacak? Tevekkül lazım ama yok bizde. لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا اَرْزُقُ الطَّيْرِ. Siz Allah hakkıyla tevekkül etseydiniz, Allah kuşları yedirdiği gibi sizi de yedirirdi diyor Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. تَغْدُوا خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِطَانَ. Kuşlar ne yapıyorlar? Efendim, sabaha aç kalkıyorlar. Yarın sabah bütün mahlukat, hayvanat ve haşerat, böceklere varıncaya kadar, bütün kuşlardan tut, hepsi aç mı kalkacak, tok mu? Aç. Yarın akşam olduğu zaman veya bu akşam oldu şimdi, hepsi yuvalarına döndüler, yattılar, işte uyudular veya tetikte duruyorlar. Bunların hepsi tok mu geceledi, aç mı? Tok. İşte ne diyor? Kursakları boş olarak sabaha çıktılar, kursakları şişkin olarak akşama varırlar. İşte Allah sizi de öyle rızıklandırır. O zaman adam da diyor ki, ya hoca kuşun doyması kolay. Şu kuşun şu kadar, efendim bütün vücudu şu kadar. Kursağı, mursağı, midesini toplasan benim parmağım kadar. Ne olacak? O tabi doyar. Sen öyle bana nasıl öyle diyorsun ki sen de doyarsın? Peki fil ne kadar yemekle doyar? Fil seni de yer, bir de yanına bir de ağaç yer oradan. Bir ağacı da böyle hortumlar, onu da yer, senin yanına koyar. Peki fil de doyuyor mu? Fil de doyuyor. E biz niye doymuyoruz? Biz de doyuyoruz. Gözümüz doymuyor. Tevekkül yok. Emel çok. Kuruntu çok. Tul emel. Hesap uzun vadeli. Adam 50 sene sonraya kalırsam şuradan yol geçer, şuradan efendim gayrimenkul değerlenir, buradan da torunlarım zengin olur. Yahu sana ne ya? Ne kadar acayip bir şey ya. 50 sene sonra, 70 sene sonra, 100 sene sonra hesabını, projesini bilmem nesini. Nereden emlak geç, nereden yol geç, nereden köprü geçecek? Şimdi üçüncü köprünün nereden geçeceğini hep aldılar. Parsellediler. Ben de zaten para da yok. Bana da diyorlar ki üçüncü köprü geçeceğim. Oralardan bir şeyler alsak. Ben dedim para yok ki nasıl alacağız? Bir. İkincisi niye alacağız? Ne yapacağız köprünün kenarını ya? E çok pahalanıyor. Anladım da. Bu kime yarar, kime zarar, kime nasip, kime nasip değil mi? Ha, parası olana iş yapmasın demiyorum ama. Alışveriş de helaldir. Ve lakin kuruntu çok, beklenti çok uzun ya. Böyle olan adam aç kalacağım diye ödü kopar. Bazı adamlar sofrada yemekten çatlayacak, vah vah vah aç kalır, açlıktan öleceğiz derler. Ölecek diye de korkan var biliyor musun açlıktan? Halbuki Allah adamın ecelini açlıktan yazdıysa altın vagonların içinde onu açlıktan öldürür. Çünkü altın da yenmez, panganot da yenmez. Adamı altınların içine koydurdu. Efendi babamız Ali Aydar Efendi Hazretleri anlatırdı. Rusya'da efendi baba Ahıskalı biliyorsunuz oralar o zaman. Tabi Müslüman beldeler. Şimdi de herhalde o bilmiyorum Gürcistan'a mı kaldı. Efendim adam altınlarıyla bir vagon altını var. Bir vagon. Altınlarıyla bir memleketten diğer memlekete intikal edecek. Fakat kimseye de güvenemiyor. Dışarıdan şeylerde duraklarda istop ettiği zaman da baskın olur diye demir vagonu kilitletti dışarıdan. Yani onu sonra açacaklar. İşte gideceği yol mesafesi kadarlık yiyecek içecek ihtiyaç şeyini temin edip içeri koydu. Ondan sonra orada onu karşılayacaklar, açacaklar. Yani kimse müdahaleyle açamasın, açtıramaz. Ama efendim takdir-i ilahi. Kar kapattı yolu. Ondan sonra raylar işlemedi. Kaldı iki rayın şeyin arasında, iki durağın. İki mesafenin arasında bir yerde kaldılar. Günlerce. E şimdi bile kalıyor. Yol tıkansa. O zaman ne kadar karlar çok yağıyordu. Kaldı, ulaşım yok, bir şey yok. E şimdi ne açabiliyor, ne açın diyebiliyor. Onun hesabına göre çoktan yiyeceği içeceği yetecek mesafede açılacaktı. Kalınca bu tarihen yaşanmış bunu. Ali Erdem Efendi babanla diyordu. Her tarafı altın ya. Allah. Ecel ya açlıktan ölecek bak. Ne altın yenmiyor. Bu sefer ne yiyecek? Yandaki yemekler bitti. Günler sürdü günler. Belki de bir iki ay var. O zamanki şartlarda. Ulaşımsızlık. Nihayetinde ellerini yedi şuralarını. Kollarını yedi. Neresine kadar ulaşabiliyorsa ulaşabildiği kadar yeri de yedi. Ya. Ondan sonra açlıktan öldü. Şimdi bu sen tevekkül et dediğim sana o. Para adamı yaşatmaz. Fakirlik adamı öldürmez. Hastalık adamı öldürmez. Sabah sağlam adam ölüyor. Durakta duruyor. Geliyor karşı şeritten araba giriyor buna. Nereden geldiği belli değil. Köprünün altından rahat rahat gidiyor. Köprünün üstüne araba düşüyor bunun üstüne. E bu ne yapacaksın buna? Siz Allah'a tevekkül etseniz Allah sizi yedir. Ama İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Hazretleri buyurduğu üzere ve mes'a'yu mani'an littevekkuli belittevekkulu es-sa'yu ila hukmillah. Çalışmak, iş yapmak, helal kazanç, ticaret bunlar tevekküle mani değil. Esas tevekkül nedir? Ben oturuyorum, Allah bana rızkımı göndersin. Böyle dersen bu tevekkül olmaz. Esas tevekkül nedir? Helal rızık kazanmak için çalışmaktır. Ama ona bel bağlamamaktır. Ben çalışmazsam aç kalırım düşünürsen tevekkül olmaz. Burada evvela fikir bazında, akıl fikir tefekkür noktasında itikadını sağlam tutacaksın. Gökler kurşun olsa, yerler bakır olsa, gökten bir damla damlamasa, yerden bir ot başını çıkarmasa, yine de Allah bizi yedirmeye kadirdir. İsrailoğullarını 40 sene Tih'te, çölde 40 sene olduğu Kur'an söylüyor. Yetiyune fil ard 40 sene. 40 sene duruyorlar sahrada. Bir şey ekip biçme yok. Ne yediler ne içtiler Kur'an'da anlatılıyor. Kudret elvası, bıldırcın kuşu, cennet bıldırcını, cennet elvası. Anladın mı? Kudret elvası. Şimdi ama Mevla ne buyurdu? Her sabah işrak vakti yağdıracağım size. Ağaçların dallarında, sahrada nereye gelirlerse geldikleri yerde bir de bakıyorlar sağlarına sollarına. Ne geliyor? Efendim kudret elvası böyle diyeyim sana irmik elvası gibi bir şey. Fakat şey daha böyle yumuşak. Köpük gibi de yani böyle. Bir şey. Ben de görmüş gibi anlatıyorum sanki işte. Ondan sonra o kudret elvasını yiyorlar. Bıldırcın da yağıyor bunlara. Bıldırcını da yiyorlar. Ondan sonra ertesi güne Allah rızıklarını yine gönderiyor. Ama Allah ne buyurdu? Sakın stok yapmayın. Niye? Ben size göndereceğim. Peki Yahudi kafası, Musa Aleyhisselam'ın ümmeti, Harun Aleyhisselam da orada, Yuşa Aleyhisselam var, Kalib Aleyhisselam var, bu kadar enbiya var, hulefa var. Ama genel tabii bozuk. Damarda bozukluk var. Ne dediler? Ya ya yarın dediler gelmezse, kudret elvası bulduracak, şehirde olsak patates soğan alırdık. Burada bir şey de alamayız. Açlıktan öleceğiz. İşte bak. Ne yapalım o zaman? Stok yapalım. Halbuki Allah onlara dedi ki stok yapmayın. Sana stok yapma diye kim diyor? Yahu sabahleyin ağacın dalına helva yağdırıyor da bunu ki yapıyor yarın da yapar. Bu Allah'ın hazinesi bu. Fırıncının ununa benzemez ki. Yol tıkandı, nakliye gelmedi, un gelmedi, ekmek yok. Allah'ta öyle şey olur mu? Stok yapınca da Allah Teala da ne yaptı? Bütün bıldırcın etlerinin şeyini, tadını bozdu. O zamana kadar hiç et bozulmamıştı dünyada. Adem Aleyhisselam'dan beri etin bozulması kimle başladı? Yahudilerle. Yoksa et sıcakta da dursa daha iyi kavrulurdu. Hiç et bozulmaz. Onun için Resulullah ne buyurdu? Buhari hadisinde sallallahu aleyhi ve sellem. Levla benu İsrail'e lem yakbesil lehm. Yahudiler olmasa İsrailoğulları et hiç bozulmayacak. Anladın? Ve lakin tevekkülsüzlük ya yarın gelmesi aç kalırsak zihniyeti dünyada da bu kadar etin bozulmasına sebep oldu. Hala etler bozulup bozulup duruyor. Mesela. Bunların böyle uğursuzluğu var. Lem yeknezillah mu? Şimdi Allah-u Teala ecelini açlıktan yazdıysa onu yapacak. Altın vagonunda da olsa seni açlıktan öldürür. Ama Allah ecelini açlıktan yazmadıysa da fakir olmak. Şimdi bu adam altın vagonunda açlıktan öldü. Peki İbrahim Ethem Hazretleri'nin tevbesine ne sebep oldu? Yani bu yola girmesine. Ava çıkmıştı. Avlanırken Belh Sultanı'ydı. Etrafında ondan sonra havenesi vardı. Adamları vardı. Ama sofrayı kurdular. Av sofrası yani şeyde, ormanlık yerde. Sofrayı kurdular. Ona işte çörekler vesaireler saraydan tabii hazırlanmış. Yiyecekleri de sofraya koydular. Bir kartal geldi sofranın üzerine iner inmez hemen pençesiyle ekmeği kaptı. Havaya kalktı. İbrahim Ethem Hazretleri de böyle dikkatle ona baktı. Fakat çok kuvvetli efendim şey avcıydı ve çok iyi at binerdi. Hemen fırladı. Dedi ki bu kartalın bu ekmeği gelip sofradan önümden almasında işaret var. Bunu takip edeceğim dedi. Düştü peşine. Çok yüksek bir tepeye doğru şu kartal havadan gidiyor zaten. Yüksek bir tepeye göre tabii ki Allah istese kartal ondan kaçar. O kendini ona kaybettirir. Ama tabii avans verdi ona yani. Dedi ki yetiş bana dedi yani yetiş. Kartal ona göre yavaş gitti yani. Kartal süzüle süzüle gitti. Dağın tepesine konunca bu tabii aşağıdan uçamaz. Bu yavaş yavaş çıktı. Çıktı dağın tepesine. Bir de ne görsün? Adamın haramiler adamın birinin yolunu kesmişler. Dağın başında adamı soyup sovana çevirmişler. Dümdüz yatırmışlar. Ondan sonra elini kolunu da bağlamışlar. Ne yiyecek ne içecek bu adam? 3-5 günde ölür. Kartal da ekmeği aldı ya. Şimdi ekmeği bırakmış adamın göğsüne ama. Adamın göğsüne bıraksa adam ekmeği alamıyor ki. Eli bağlı. Kartal da oturmuş adamın göğsüne kırıyor ekmekleri koyuyor ağzına. İşte koca İbrahim Edem'in kıssasının başlangıcıdır bu. Bu ne büyük Allah dedi. Bu nasıl koruduğunu korur dedi. Bu nasıl istediğini yedirir dedi. İstediğini rızıklandırır dedi. Anladın? Onu altında açlıktan öldürür. Onu dağın başında eli kolu bağlıyken yedirir. Rabbimiz bu. Tebareke ve teala. Ama tabii Allah'a verilen sözlerde durabilmek lazım. Durabilmek lazım. Allah dostlarının işi böyle. Abdülkadir Geylani mi olacak radıyallahu anh? Bir kere ne yaptı? Riyazata çekildi. Riyazat demek aç susuz ibadete devam. Ne kadar? 3 saat. He? Sizinki ne kadar oluyor normalde? En fazla oruç. Orucun da saati günü geceli belli. 10 sene, 20 sene Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin çöllerde ibadeti belki 20 sene. Allah Allah. Ebu Turab Nakşebi. Çöllerde ya Rabbi. Binlerce rekat. Her merhalede bir iki adım atıyor, iki rekat kılıyor. Çöl aşılmadı. Milyonlarca rekat kılmış. Senelerce çıkamadı çölden. Çöl ya. Biz burada yaşayamıyoruz ya. Ceryanlar bir kesilse öleceğiz. Bu ne yapacağız biz? Ne aciz adamız biz ya. Evliya Allah'a baksana. Abdülkadir Geylani Hazretleri ne söz vermiş Allah? Ben bir şey yemeyeceğim. İçmeyeceğim, ibadet edeceğim. Rabbim zorla yedirirse müstesna. O kadar acıktım, o kadar acıktım ki diyor. Ama siz denemeye kalkmayın ha. Sonra ananıza babanıza da dersiniz, ondan sonra koca çocuğumuzu öldürdü derler. Böyle şey olur mu ya? Siz yiyin. Siz yeter ki yemekten ölmeyin. Fazla yemekten ölmeyin de. Ondan sonra Allah'a söz verdim diyor yemeyeceğim ama adam da geldi. Bir tanesini Mevla gönderdi tabii, zuhurat oldu. Kalktı getirdi yemekleri önüne koydu. Açlıktan öleceğim diyor. Günler geçmiş ya. Artık dayanmak mümkün değil. O hale geldim diyor. Yemeği de önüne koydu. Allah gönderdi işte. Nefis diyor bana ki Allah daha ne yapacak? Gönderdi işte. Yine düşündüm dedim ki diyor. Allah bana zorla yedirmedikçe ben öyle söz verdim. Şimdi biz olsak orada hemen kıvırma payımız var. Adam ağzına zorla mı sokacak? Getirdi önüne yemek. Dağın başında getirdiyse ye demek. Ama yine yemedi. Görüyor musun? Sonunda yine başka evliyaullah'tan zatlar zorla ağzına zorla soktular da o zaman Allah ile ahdi yerine geldi mesela. Ne ağır sözler veriyorlar. Şimdi bunların halini düşündüğümüz zaman tevekküle bak, tevekküle. Anlıyor musun tevekkül nedir? Sen şimdi düşünüyorsun ki benim dükkanım olmasa ben ölürüm açlıkta. Sen şimdi düşünüyorsun ki memurluktan atılırsam hep öldük. Çoluk çocuğumuz ölür. İşte bu kafa doğru Müslüman kafası değil. Tevekkül edelim. Amma sebebine sarılalım. Amma çalışalım. Mevla işte yedirecekse yedirir. Zorla da yedir. Nasreddin Hoca ne dedi? Gitti lokantada yedi helvaları, parasını da vermedi. Çıkarken herif dedi ki hoca para. Ne parası dedi. Ya yedin ya helvaları dedi. Ondan sonra verirdin vermezdin, o da onu ikramın mı sayacaktı, ne yapacaktı? Adam da bunu pataküte dövmeye başladı derler. Hoca da bir yandan da gülüyor da ne diyor? Burası dedi ne âlâ memleket, döve döve helva yediriyorlar adama. Yani işi şeye vurduğum zaman da maskaralığa Yani yersin, her yerde bir şey çıkarırsın yani. Yemenin usulü çok. Ama Allah Teala istedi mi diyorum, adama döve döve helva yedirtir yani. Yiyeceksin dedirtir, adama yedirir. Herkes şeyden kaçar. Allah'ın dostlarından birisi düştü şey. Çölde üzerini kapatmışlar büyük bir kuyunun. O da görmedi onu. Bir bastı. Düştü dibine. Çok derin. Elini uzatmaktan çıkamıyor. İçinden hemen dedi ki Rabbimden başkasından bir şey istemeyeceğim. Beni o kurtaracak. E şimdi burada çölün ortası. Düştük içine bunu. Nasıl çıkacağız? Ne edeceğiz? Kafileler geliyor arada bir. Kaç günlerde bir kafile geliyor. Onların da sesini duyunca heveslendi. Şimdi bağırırım bunlara, çekerler beni. Fakat hemen içinden dedi ki öyle bağırmak, çağırmak, ses çıkartmak, ben buradayım diye belli etmek yok. Ya sen ne söz verdin? Mevla beni kurtaracak. Kimseye el uzatmak yok. O zaman efendim içinden illa bir şöyle bağır, bir şey iste. Yok. Ama biz yapamayız bunları ha. Sakın siz denemeyin. Siz öyle birini duydunuz mu bağırın. Çabuk lan, ölüyorum be. Kaç gün oldu? Siz öyle yapın, ben de öyle yaparım. Ben de öyle yaparım. Makamımız müsait değil. Ama o zatların hallerinden de biraz da duymamızda da fayda var. Neden? İkide bir ben büyük evliyayım falan zannetmeyelim kendimizi. Ne evliyası biz ya? Biz eşkıya bile olamayız ya. Ondan sonra bir kafile gitti, öbürü geldi. Yahu açlık, susuzluk, yorgunluk, kuyunun içine bitap düştü ya. Yeniden bir kafile geldi. Ya söylesene, seslensene. Onlar da geçti gitti. Bu böyle kendine zor efendim sabır telakki ederken, telkin ederken bir de bir baktı ki efendim bir aslan kuyunun ağzından el uzatıyor ona, derine doğru. Bir canavar yani. Ondan sonra baktı ki burada el uzatmasan bu gelecek parçalayacak beni. Yani hususi gelmiş. Onu çıkartma. Ondan sonra çekti çıkarttı onu. Biraz da sırtına bindirdi onu. Biraz da yolluk götürdü onu. Şeye kadar, yakına kadar. Meşgün mahallere yakına kadar. O zaman Mevla'dan nida geldi ona. Eleyse azâ ahcen. Şimdi bu daha güzel olmadı mı? Necceynâke minet telefi bit telef. Bu aslan zaten oradan çıksaydın aslan yiyecekti seni. Biz seni teleften telefle kurtardık. Yani seni dışarıda yiyecek olan canavarı gönderdik. Sana el uzattırdık, seni onunla kurtardık. Bazı kere başkalarını yakan ateş seni kurtarır. Bütün mesele dönüyor, dolaşıyor. Allah'ı güzel bilmek, ona güzel inanmaktan geçiyor. Ya. Onun için Mevla buyuruyor, sizi de biz rızıklandırıyoruz, çocuklarınızı da biz rızıklandırıyoruz. Ananızın karnındayken sizi kim yedirdi? Anamız babamız. Onları kim yedirdi? Peki annenin karnında annen seni yediremez ki. Annen ancak kendini yedirir. Senin efendim gıdalanman için ne lazım? Kordon lazım. O kordonu kim bağladı oraya? Hangi doktor ameliyat yaptı da ameliyatla mı taktı o kordonla? Çocuk göbeğinden mi besleniyor? He? Ya. Göbeğinden Allah-u Teala. Ağzından beslenecek durum yok, boğulur. Kurban olduğum göbeğinden besletmiş onu. Hepimizi yani. Şimdi bu Allah'a güvenmek lazım değil mi? Onun için çocuklarınızı fakir oluruz diye öldürmeyin. Cahiliyet devri kadınları öldürüyorlar. Şimdi bu kürtaj nedir? İşte budur. Çocuk düşürtmek nedir? Kasıtlı çocuğu düşürmeye uğraşmak nedir? Bakamayız diye. Doktor sorduğu zaman ikiz oldu. 300 var. Şimdi bir de bu ultrason çıktı. Delikli demir çıktı. Mertlik bozuldu. Hemen önceden söylüyorlar. 400 var. E biz bakamayız. İkisini alın. Bu ne ya? Bazı 5 tane 6 tane Allah bir batında geçen bilmiyorum rekor o mudur da 8 tane doğurdu biri. Amerika'da mı bir yerde mi bilmiyorum. Hepsi Allah'ın kulu. 8 tane. E ben şimdi sana deser 8 tane. E sen nasıl dersin ki birini alın, ikisini alın, üçünü alın? Veya ikizdir birini alın. Ben bakamam. Fakirlikten korkmayın. Allah bakar. Ben bakacağım diyor Allah. Yarattığım kulun rızkını vermek bana aittir. Her dükkanda ne yazıyor? Her rizku alallah. Rızık kime aittir? Allah'a aittir. Kur'an'da ne yazıyor? Estaizu billahi ma min dabbetin fil ardı illa alallahi rizkuha. Yerde gezen her canlının karıncadan filine en ufak böceklere kadar hepsinin rızkı Allah'a aittir. Ne belgeseller var biliyor musun? Bu hayvan belgeselleri. Bu insan belgesellerinden iyidir hayvan belgeselleri. Eğer seyretmek mecburiyetinde kalırsanız mutlaka ne seyredin? Hayvan belgeselleri. Çünkü insanlar çok zararlıdır, hayvanlar çok faydalıdır. O hayvan belgesellerinde adamın imanı bir ise on olur. Şaşırırsın kalırsın. Ya nasıl besleniyorlar? Birbirine nasıl yem oluyorlar? Nasıl avlıyorlar? Nasıl avlanıyorlar? Birbirini nasıl tavlıyorlar? Ne işler var ya bu hayvanların meseleleri? Çünkü Mevlana böyle her canlının rızkı bana ait. Ya? Şimdi Süleyman Aleyhisselam rivayet edilir. Dedi ki ya Rabbi bari bu senede hayvanların rızkını bana şey et. Bırak da ona göre dağıtım yapayım. Süleyman Aleyhisselam insanlar, cinler, hayvanlar hepsi onun emrinde. Her dilden anlar. Konuşmalarını bilir, lisanlarını bilir. Ondan sonra karıncaları çağırdı. Herkese ne taksim şu kadar. Karınca ne yiyor işte? Çekirdek kabuğu mu yiyor? Bir şeyler. Ondan sonra efendim ertesi yıl bitince hepsini yine çağırdı. İstikaklarını verecek veya soracak. Karınca dedi ki benim geçen seneden yarısı kaldı dedi. Onun için yani fazla verme dedi. Şey olur. Çürür mürür. Niye dedi sen peki baştan dedi fazla istedin? Dedi ben fazla istemedim. Bir senelik istikrarım istedi. Peki niye yemedin? Yarısını bıraktın. E dedi Allah Teala bizimle ilgilendiği vakitte unutma ihtimali olmadığı için rahat rahat yiyorduk dedi. Ne zaman ki sana emanet etti bu işi bir seneliğine belki bu bizi unutur da çağırmaz gün bittiği zaman yarısını stok ettik dedi. E şimdi kurban olduğumu unutur mu ya? Ya. Aman kimseye bırakma bizi ya Rabbi. Senden gayrına muhtaç etme ya Rabbi. Ya Rabbi beni muhtacına muhtaç etme. Muhtaç isem ancak sana muhtaç olayım. Amin. Bunu çok yapıyorum bu dua. Çok korkuyorum bu insanlardan. Vefasızdırlar. Gaddardırlar. Bakmazlar. Fakir olsan da bakmaz. Hasta olsan da bakmaz. Laf ederler, söz ederler. Ağırlanırlar. Rabbimizden başkası bizim derdimizi çekmez. Rabbimizden başkası gözümüzün yaşını silmez. Rabbimizden başkası mezara, kabre, mahşere bizle gelmez. Yanımızda ancak o var. Onun için bu zamana kadar bizi zayi etmedi, bundan sonra da etmez. İnşallah. Tabii ki. Bu fakirlik korkusu çok büyük beladır. Allah Teala buyuruyor. İnne katlehum kâne hıt'en kebîrâ. Sakın çocuklarınızı fakir olacağız diye öldürmeyin. Bu kürtaj işlerine sakın yüz vermeyin. Ancak annenin öleceği, hayati tehlikesi Müslüman doktorların, ehil doktorların kararıyla sabit ise o zaman anne hazır hayattadır. Çocuk da kısmen hayattadır. Hatta 120 günlüğe kadar da ruh da gelmemiş oluyor. O zaman annenin hayatı hazır hayatta olan başka çocuğu olan, hakkı hukuku olan insanın hayatı çocuğunkinden daha önemli tutularaktan Müslüman doktorlar ve ehil doktorların anne ölür bu doğumda diye kesin karar verdiklerinde aldırmak müsaadesi olur anne ölmesin diye. Bunun dışındakiler hepsi Allah muhafaza kebair en büyük günah olur. Ahirette de adam katiller arasında haşrolur. Anlına da hâzâ âisümmü rahmetillâh, bu adam Allah'ın rahmetinden ümitsizdir diye yazılır. Anlına. Mahşerde çıkar. Katillik ya. Çocuk öldürülür mü ya? Yaşasın. Rızkını gönderir Allah. Celle şanû. Celle celâl. Ve hâdel amelü şenî'u. Bu çirkin iş İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor, kız çocuklarının öldürülmesi, tabii veya erkeklerin, o tabii anne karnında olursa iş değişiyor ama diri diri gömülme işi sadece kızlara ait oldu cahiliyet döneminde. Kendi mutabamminun likatlin nefs, bu iki bakımdan büyük günaha girer. Bir, cana kıymak ve katillik en büyük günah. Allah Teala'nın yasaklarında en büyük yasak adam öldürmektir. Birisi buna girer. Mutabamminun likatil rahim eyda, bir de sılay rahimi kesmek en büyük günah, melunluğa sebeptir, lanet celbeder. Bir de bu sılay rahimi kesmektir. Çünkü akraba ilişkisi sılay rahimi kesmek çocuğunu öldürmek demek. Ondan gelecek, onunla ilgili bütün teferruatı, rahim münasebetlerini, akrabalık ilişkilerini de zedeler. Ve minel kebair. Bu da büyük günahlardandır. Onun için Allah-u Teala bir daha çocuklarını öldürmeyecekler buyuruyor kadınlara. Bu kaçıncı şart? Dördüncü şart. Bununla beraber geldik beşinci şarta. İnşallah önümüzdeki derste onu söyleriz. Şimdi bu gece Safer ayının son çarşamba gecesi olmak hasebiyle ne yapacaklarınızı söyleyeyim size. Onlarla amel edin diye. Radyolarda dinleyenler, dünyanın nerelerinde dinleyenler. Kitapta bu selam risalesinde yazdıklarım var, yazamadıklarım var. Çünkü bu sonradan çok daha kitaplar buldum. Mevlana'nın Hazretlerinin Nahatül Bidayat'ı sonra buldum. Bu selamdan sonra. İbn-i Hatırüddin Hazretlerinin El Cevahirul Hams baskılı değil, Süleymaniye Kütüphanesi'nde yazma eser, misli olmayan bir eser. Evliyaullah hep ondan nakil yapıyor. Onu da sonradan buldum. Mikrofilmlerini aldırıp çoğalttım kendime. O kaynaklardan da aldığım bazı bilgiler var. Velakin şimdi bir kısmını kitaptan size söyleyeceğim. Ne yapacaksınız? Bir kısmını da not alırsınız. Ama inşallah bir daha sene Safer'e kadar o ilaveleri de Safer'le ilgili yapılacak vazifeler diye müstakil küçük bir risale hazırlarız. Selamın arkasından doğru ayırırız. İlavelerimizi de yaparız. Seneye bir daha böyle zorluk olmaz. Ne namazı kılacağım, hangi duayı okuyacağım, ne yapacağım daha biraz şey olur. Efendim mürettep olur, tertip edilmiş olur. Ondan evvel bir iki ilan yapıyoruz. Birincisi, son olarak Perşembe akşamı burada sohbette duyurduk. Yahudi ve Hristiyanların cennete gireceğini savunanlara bir reddiye hazırladık. Bu reddiye yeni çıktı. Benim Mehmet Ali Hoca, Hüseyin Avni Hoca, Ali Eren Hoca efendilerin de birlikte hazırladığımız bu eserde 4 bölüm var. İlk bölümü benimdir. 150 sayfa kadardır. Bundan istifade edin. Çünkü önümüzde iki tehlikeden korkuyorum. Misyoner faaliyetlerinin gelişmesinden ve bu milletin, Allah muhafaza etsin, Hristiyanlaştırılmasından korkuyor. Bu korkum da boşuna değil. Çünkü Efendi babamız Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri buyururdu ki bir daha İstanbul'u gavurlar alamayacak. Kıyamete kadar İstanbul'u Hristiyanlar, kafirler alamayacak. Bunu söylerdi. Ama peşinden de derdi ki korkarım İstanbul halkı Hristiyanlaşacak. Ben bunu şimdi aklıma geldi. Perşembe günü bunu diyemedim. Demek aklımda o anda gelmedi. Bu büyüklerin de korkusuydu. Ama oynanan planlara bakıyoruz. Şimdi iş geldi. İşte ekümeniklik hortlatılmak isteniyor. Patrikhanenin planları var. Bu çarşamba cemaatlerinin dağıtılmaları projeleri var. Hocalarımızı camide şehit ettiler. Milleti ürküttüler. Onu korkuttular. Vesaire. Ondan sonra değişik dünya bankaları projeler hazırlıyor. Paralar ayırıyor, balat evlerine, şuralara, buralara, kiliseler onarılıyor, tamiratlar başlıyor vesaire. Bunların neticesinde, bunlar görünenler. Peki esas görünmeyen, elle görünmeyen, tutulmayan, gözle görülmeyen en büyük tehlike hangisi? Hocaların bir kısmı başladılar, Yahudi Hristiyanlar da cennete gidecek deme. Bunu kimler dedi? Hangi hocalar? Hangi gazetelerde? Hangi kitaplarda? Bu görüşte olduklarını biz bu kitapta yazdık. Şimdi çoluğunun çocuğunun Hristiyan olmasını istemeyen, Yahudinin emellerine alet olmasını istemeyen, şu vatanın, şu Türk vatanın, şu İslam vatanının Hazreti Mehdi'yi teşrif edinceye kadar, İstanbul'a gelecek biliyorsunuz, bir sene kalacak. Hazreti Mehdi'miz teşrif edinceye kadar ve oradan Roma'nın fethi, artık zaten İsa Aleyhisselam'ın nüzulü vesaire, kıyamete giden süreçte. O zamana kadar şu İstanbul'da inşallah, hadis-i şeriflerde size rivayet ettim. Mehdi hakkındaki kasetler yakında çıkacak. Sorun, arayın, çıktığı zaman dinleyin. 8-10 sohbet bir arada. Orada geçti bu rivayet ki İstanbul'dan 300 bin kişi Hazreti Mehdi'ye en güzel yardıma gidecekler. Demek ki o zamana kadar İstanbul'umuz İslam merkezlerinden kalacak inşallah. Ama gayret lazım kardeşim. Sen bir şey yap, ben bir şey, herkes bir tarafından tutsun da. Bu Yahudi Hristiyanlara milleti uydurmayalım. Hocalar fetva verirse ki Yahudi Hristiyan da cennete girecek. Bu millet o zaman ne yapar? Milletin korktuğu neden? Cehenneme girmekten. Bir yandan içki içmek istiyor. Kumar oynamak istiyor. Zina etmek istiyor. Değil mi? Her günahı yapmak istiyor ama bir yandan da Müslüman diye korkuyor falan, çekiniyor. Ama şimdi Hristiyanlıkta ne var? Şarap serbest. Domuz serbest. İçki serbest. Zina, her şey, her şey. Ondan sonra da papaza gidiyor. Papaz da onu bir efendim günahlarından arındırıyor. Hadi sen kurtuldun diyor. Ondan sonra gizli gizli de bir odaya çekiyor onu. Neler yaptın anlat bakayım diyor. O da anlatıyor. Şununla zina yaptım, şunu astım, şunu kestim. Tamam tamam, hiç yapmamış oldun. Çık git diyor papaz. Bunlar böyle temizleniyor. Şimdi Hristiyan oldu mu adam? Ne oluyor? Cennete de gireceğini de bizim hocalar söylüyor. Bu sefer bizim millet yavaş yavaş 20-30 sene içinde ne yapmaya başlayacak? Anne baba, bu İslam çok ağır. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Cennete girmeye çalışıyor muşağım diyecek. E o da diyecek ki buradan da cennete giriliyormuş. Bak şu hoca şöyle dedi, bu hoca da böyle dedi. O zaman ne olacak? Hadi bana müsaade, cennette görüşmek üzere diyecek. Hristiyan olacak adam ya. Bak bir daha Çanakkale yaşamazlar. Bir daha masraf etmezler. Bir daha buralarda kırılıp dökülmek istemezler. Müslüman Türk askeri Allah'ın izniyle öyle pabuç ve pahalıdır, öyle kolay teslim etmez bu vatan. Ama plan ne oynanıyor burada? Bunlar da cennete gidecek, bunlara da merhametle bakalım. Bilmem ne denirken biz herkese insan olarak acıyoruz. Ama ve lakin onun cennete gireceğini söylemek bizim elimizde değil. Çünkü cennet Allah'ın yeridir, istediğini sokar. Cennet babamızın çiftliği değil ki biz istediğimizi sokalım. Bu hocaların isimlerini burada vermiyorum. Yahudi, şimdi kitabın adını söylüyorum. Yahudi ve Hristiyanlar cennete girecek. Tırnak kapandı. Diyenler cennete giremez. Ve kim diyorsa Yahudi Hristiyanlar cennete girecek, vallahi kafirdir, billahi kafirdir, tallahi kafirdir. Bak üç tane yemin ettim. Bütün Kur'an'ın ayetlerini inkar eder. Yahudi Hristiyan cennete girecekse biz niye Müslüman olduk ki? Muhammed Mustafa niye geldi ki? Sallallahu aleyhi ve sellem. Tek soru soruyor. Ben Musa Aleyhisselam'a inanmasam kafir olur muyum? İsa Aleyhisselam'a inanmasan kafir olur musun? Olursun. Peki o nasıl Muhammed Mustafa inanmadan cennete giriyor? Allah böyle adaletsizlik yapmaz. Bütün peygamberlere inanılacak. Ama son peygamber olarak Muhammed Mustafa'ya inanmak yetmez. Uyulacak. Yani hangi Yahudi ve Hristiyan ona da inanıyorum haktır dese cennete yine giremez. Ben Yahudilikten, Hristiyanlıktan teberri ettim, uzak oldum. İslam'a girdim, Kur'an'a uydum derse o girebilir. Yoksa lafla o da doğrudur demekle de iman olmaz, ittiba şartı var. Bu oyunlara sizi agah etmek için bu kitabı yazdık. Çünkü burada ne diyorlar? Ya inanmayan giremez, biz de biliyoruz da. O da doğrudur derse ama Yahudilikte, Hristiyanlıkta kalsa da cennete girer diyorlar. İşte o noktayı da reddiye yaptık. Hepsi madde madde başlık halinde. Bütün dinleyenlerimiz çoluk çocuklarınızın Müslüman olarak kalmasını ve nesillerinizin Hristiyan olmamasını, misyoner faaliyetlerine kurban gitmemesini istiyorsanız bu ayetlere, hadislere, bu kadar delillere değer verin, okuyun, okutun, şuurlanın, şuurlandırın, dağıtın, ilan edin, tanıtın. Böylece Allah size de acısın, bize de acısın, Allah nesillerimize de acısın, bizim bu gayretimize başlasın inşallah. Bu kitap size hazır istifadenize sunulmuş durumdadır inşallah. Zaten şifa ayetlerini duyuruyoruz kaç defa. Arifan yayın evini açtık. Telefon numaralarını size verdik. Efendim dergide de var. Oralardan da bakabilirsiniz. Arifan yayın evinden bu kitapları sipariş verebilirsiniz. İsteyebilirsiniz. Dünyanın neresinden? Bak ta Amerika'dan arıyorlar şifa ayetleri. Herkes hasta. Her yer hastane olsa müşteri var. Onun için şifayı evvela Kur'an'dan arayacağız. Bütün bu ayetlerde her uzvun şifası için özel ayetler var. Bunları Mevlana Hazretleri hazırlamış. Biz de size tercüme ettik ve arz ettik. Allah derdimize derman halk eylesin. Şifasını Kur'an'dan arayanlardan eylesin. Şifasını Kur'an'dan aramayana Allah şifa vermesin, bedduasından muhafaza eylesin. Amin. Şimdi gelelim bu gecenin vazifeleriyle ilgili. Yalnız bakayım, not alan varsa da alsın, çünkü ben de hepsini bir anda kafamda tutsam da sizin kafanızda kalmaz. Ne olacak? Safer ayının son çarşamba gecesi bu gece. Bak yazdık. 7 tane selam ayeti yazdık, içtik. Ben kendimi kurtardım sanki de. Bilmiyorum sizin durumunuzu. Siz de yazdırın için ne yapayım ben? Ben buraya şimdi bir küp getirecektim ama bu sefer uzaktakiler hep buraya gelecekler. Herkes Kur'an'dan yazmayı öğrensin ya. Yalnız tükenmezle olmaz. Tükenmez çıkmaz. Mürekkeple yazılıyor. 145. sayfa. Selam Risalesi bu. Selam Risalesi 145. sayfada 7 tane peygambere selam ayeti var. Bu selam ayetleri yazılıp içiliyor bu gece. Bu bir vazifedir. Ondan sonra şimdi Safer ayının son çarşamba gecesi gece yarısından sonra Feridüddin Nakşibendi Hazretleri söylüyor. Şimdi biz kimden alıyoruz? Şeyh Muhammed İbni Abdülhad Davudi. O Şeyh-i Şeyh İlyas'tan. O Şafii mezhebinin müştehitlerinden sayılır. İbrahim Kürani'den. O Şeyh Feridüddin Nakşibendi'den. Feridüddin Genç Şeker Hazretleri, bütün Evliyaullah keşiflerinde görmüşler. Levh-i Mahfuz'dan birinci kat dünya cemaatine her sene 320 bin bela iner. Bu 320 bin bela Safer ayının son çarşamba gecesinde ve gününde nazil olurlar. Bu gece gece yarısından sonra bu belaların inmesi başlar. Allah kafirlerin başlarına indirsin. Allah Siyonistlerin, efendim işgalcilerin, Allah İslam vatanlarını işgal eden, Müslümanlara eziyet edenlerin başlarına indirsin. Amin. Allah Filistin'deki Müslümanları kurtarsın. Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri Irak'taki Müslümanları da halas eylesin. Dünyanın her neresinde zulme uğrayan varsa, azaplar çarşamba günü zuhur eder, belalar saferin son çarşambasında yağar. Onun için kafirlere uğursuzdur, bize çok hayırlı olacak inşallah. Allah azaplarını, belalarını zalimlere yollayacak inşallah. Şimdi kardeşlerimiz, bu vesileyle, bu gece yapacaklarınız, isteyen yapsın, isteyen yapmasın, ben söyleyeyim de, bu kitapta yok onun için. Bu Cevahir-i Kams'te olabilir, Nâtül Bidâet'te olabilir, oralardan aldık. 12 kere şöyle taze bir abdest alınsa, peşinden 2 rekat hacet namazı kılınsa da iyidir. Ondan sonra kıbleye yönelinse, ondan sonra ses ve gürültü olan yerlerden uzak durulsa, radyo çalışan, televizyon çalışan, çoluk çocuk bağıran yerlerde değil, huzura mani olmasın. 12 kere Fatiha-i Şerife, Eûzü Besmele ile beraber. Fatiha'nın her seferinde Besmele var. Ondan sonra 100 kere Besmele-i Şerife. Sırf Besmele. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Artık Allah'ın adıyla her şey defolur inşallah. 100 kere. 100 kere Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru me'asmi şey'un fil ardu ve la fissemâ ve vessemî'ül alim. Bunu bilmeniz lazım. Ben bunu Efendi Hazretleri çok anlattı. Ben size çok dedim ama bu dua kitabında da var. Sabah akşam okunacaklar da var. Bunu zaten 3 kere okusa sabah akşam Tirmizi hadisinde geçer. Ani bela ile sabah okuyan akşama kadar, akşam okuyan sabaha kadar ani bela ile karşılaşmaz. Biliyorsunuz. Haccacı zalimden böyle kurtuldu sahabe. Bu duayı. Bu 100 kere okunacak. Bunu dua kitaplarında falan da bulursunuz. Ama telaffuzunu bir daha yapalım. Bismillahillezî la yadurru me'asmi şey'ün fil ardu ve la fissemâ ve huvessemî'ül alim. 100 kere bu. Ondan sonra 100 kere la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bunu biliyorsunuz. Bu çok büyük. Cennet hazinelerinden bir hazinedir. Bütün sıkıntıların, belaların açılmasına vesiledir. Ondan sonra 27 kere Kadir suresi. İstâhidme innâ enzelnâ fî leyletil kadri. 27 kere. Her birinde sure olduğu için besmele var. Biliyorsunuz selamun hiye dedim mi selametler yağar inşallah. Ondan sonra da bir evet 100 kere ya haliku ya haliku ya haliku ya haliku halik yaratan. Hayrı da yaratır, şerri de yaratır, belayı da yaratır, huzuru da yaratır. Ya haliku ya haliku ya haliku 100 kere. Bu kitapta yok. El notundan yazdırıyor. Ondan sonra 100 kere Sübbuhun Kuddus, Sübbuhun Kuddus, Sübbuhun Kuddus, Sübbuhun Kuddus. Bu bütün kuşların, meleklerin hepsinin zikri. Sübbuhun Kuddus. 100 kere de bu. Ondan sonra bir salavat-ı şerifin. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin nebil ümmi ve ala aleyhi ve sahibi ve sellim teslimi. Artık o bir kere salavat-ı şerife okunur. Genel salavatlardan biri okunsa da olur diyelim. Bunlar bu gecenin vazifeleridir. Şimdi gelelim. Gece yarısı teheccüde kılacağınız namaz. Bunu Selam Risalesi'nden açıyorsunuz. 154. sayfada yazıyor. Mahmud Sami Ramazanoğlu, büyük veli. Onun kitabında da var. Diğer kitaplarda da farklı şekilde var. Safer ayının ilk ve son çarşamba gecesi. Yani bu gece son çarşambadır. Gece yarısından sonra yeryüzüne nazil olacak belalardan biiznillahü teala muhafaza olmak isteyenler teheccüd vaktinde imsaktan evvel 4 rekat nafile namaz kılıyorlar. Bu kolay. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 17 inna atayna. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra 5 kere kulüvallahat. Üçüncüde bir Fatiha'dan sonra bir felak. Dördüncüde Fatiha'dan sonra bir nas. Bunu 2-2 kılmak lazım. Gece kılınan 2 rekatta selam verilmesi sünnet. Peki namaz bittikten sonra burada yazıyor 154'te bunu bakın bulun. 7 kere istiğfar, ondan sonra 11 kere salatı münciye. Kurtarıcı salavattır bu. Delail-i Hayrat'ta geçer. Bu kaç kere okunuyor? 11 kere. 10 bin değil. 11. Nasıl okunuyor? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tünciyina bi'am cemi'il ehvali vel afat ve tekzilena bi'am cemi'il hacat ve tubahhiruna bi'am cemi'il seyyat ve terfe'una bi'a alet derecat ve tübellihuna bi'a kusal gayat cemi'il hayrat fil hayati ve ba'del memat. Buraya kadar herkes biliyor. İnneke ala kulli şeyin kadir bu duada ekleniyor. 11 defa sonunda inneke ala kulli şeyin kadir ile beraber. Bu gecenin vazifesi. Geldik. Yarınki en zor gün, senenin en zor günü yarınki gündür. Seferin son çarşambasında daha zor bir gün yok. Ama Allah dilediklerine kolay eder. Bize kolay eder inşallah. Allah diyenlere kolay eder. Zikredenlere kolay eder. İnşallah. Efendim, her kim seferin son çarşambasında, bak burada dolu kaynaklar koydum. Hepsinin kaynaklarını verdim. Hangi kitaplardan aldım? Son devrin en büyük alimlerinden Şam müftüsü İbn Abidin Hazretlerinin torunu. Efendim, Ebu'l-Yusur Abidin, onun da kitabında var. Hepsinden aldım. Seferin son çarşambası, yarın. Yalnız ne zaman kılınabilir? İşraktan evvel nafile namaz kılınmaz. İşraktan sonra ne zamana kadar kılınır? Öğlene yarım saat kalana kadar. Öğlene yarım saat kaldı mı daha nafile kılınmaz. Öğleden sonra kılınır. Ne zamana kadar? İkindiyi kılana kadar. İkindi ezanına kadar demiyorum. Sen ikindiyi kılana kadar. Çünkü sen diyelim ezandan bir saat sonra da ikindiyi kılsan o arada nafile kılabilir misin? Kılarsın. Çünkü sen ikindiyi kılmadın ya. Onun için. Bu itibarla kendin ikindiyi kıldın mı daha nafile kılamaz. Ne kılınacak yarınki namaz? 4 rekat. Her rekatta aynı şeyler. Onun için bir rekatı anladın mı dördünü de anlamış oldun. Gündüz kılınan namaz 4 rekatta bir selam verilir. Her rekatta bir Fatiha-i Şerife. 17 kere inna e'tayna kel kevser sure-i celilesi. Biliyorsunuz namazda olduğu zaman da aralarda besmele yok. Yani sayıyı muhafaza et. 17 ise 16 yapmayın. Efendim 18 yapmayın. Anahtarın dişleri gibidir, şifrelidir. Denileni yapmak lazım. Peki 17 inna atayna'dan sonra ne okunuyor? Aynı rekatta. 15 ihlas. Başlıyorsun kulü Allah'at bitiriyorsun bir daha bitiriyorsun bir daha. 15 ihlas. 17 inna atayna 15 kulü Allah. Ondan sonra bir kere ula'udu bi rabbil felak. Ondan sonra bir kere ula'udu bi rabbin nas. Bu birinci rekat. Her rekat nasıl? Aynı. Namaz bitti. Namazdan sonra 146. Bunu ben ezbere size söylesem de aklınızda kimsenin kalmaz. 146. sayfa. Selam Risalesi. Eski baskı olanlarda olmayabilir. Çünkü ben bunu 2-3 sene evvel hazırladım ama bu ilaveli biliyorsunuz. Ondan evvelkilerde bu yoktu. 146. sayfede bir dua var. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ya şedidel kuvveti ve ya şedidel mihal. Ya aziz ya men zellet li izzetike cemi'u halkike diye başlıyor. İnşallah yani şimdi cemaatten okuruz amin dersiniz ama bu geceden beri kalksın belalar ama bu yarın 4 rekattan sonra okunacak. Kendiniz okuyun bunu. 146. sayfede. 4 rekat bitti. Hemen istiğfar yaparsınız. İstiğfarda da Bismillahirrahmanirrahim bu dua. Bu duadan sonra ne var? Devam ediyor bak. 147'de duanın manasını yazdım da altında devam ediyor reçete şimdi. Bu duadan sonra diyor Kur'an-ı Kerim'de geçen selam ayetlerinin tümü okunup peşine şu dua yapılır. Şimdi bu dua bitti. 147'de bu yazıyor zaten. Duayı bitirdin 146'da. Aç 148'e geçti. Ben Kur'an'daki selam ayetlerini nasıl tarayacağım ya? E ben yazdım hepsini sana. 148. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ketebe rabbukum ala nefsi rahme. Başlıyor. En son selam ayeti selamun hiye hatta matla'il fecri. Kur'an'da bitiyor selam. Kaç tane? Hiç bilmiyorum sayalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ayet. Selam ayeti. 7 peygambere selam var ama selam geçen tüm ayetler kaç? Yine 17 çıkıyor. Bak bunda da bir şifreler var. İnna atayna 17. Selam ayetleri 17. 7 peygambere selam onlar içiliyor mesela. Şimdi bu 17 selam ayeti okunduktan sonra diyorum. Allahümme barik lena fi şehri safer vaktim lena bi saadeti ve zafer. Allah safer ayımızı mübarek eylesin. Allah mutluluklarla, iyi sonuçlarla bitirmeyi, çıkmayı nasip eylesin. Şimdi ne yaptık? 4 rekat namazı kıldık. Peşine 146'daki duayı okuduk. Peşine 17 selam ayetini okuduk. Bunların hepsi 15-20 dakika ha. Çok bir şey değil. Ondan sonra bitti mi? Orada ne dedi? 17 selam ayetini okuduktan sonra dedi. Peşine şu dua yapılır dedi. O zaman selam ayetleri bitince çeviriyorsun hemen zaten. Hangi sayfa? 150. Ben size her gün okuyun demiştim onu. O 150. sayfedeki dua Bismillahirrahmanirrahim. Allahu salli ala Muhammed abdike ve nebiyike ve resulike başlıyor. 151'de bitiyor. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ve selleme dua bitmiş oldu. Böylece 146. sayfedeki 4 rekat namazdan sonra dua, 148-149'daki selam ayetleri, 150-151'deki dua ile beraber bir sefer ayını daha selametle çıkarırız inşallah. Ve burada bütün ulema evliya diyorlar ki kim bunu yaparsa Allah-u Teala onu o gün inmekte olan bütün belalardan fazl-ı keremiyle korur ve o sene boyunca bir daha sene sefer ayına kadar etrafında bile hiçbir bela dönmez diyor. İnşallah. Ama işinizi doğru yapın, titiz olun, abdestinizi güzel alın, tevbenizi güzel yapın, sayıları bozmayın, namazı huzur üzere kılın, patırtı gürültü, sesler gürültüler içinde huşuğunuzu bozmayın, tam kendinizi verin, Allah'a yönelin, belaları yaradan indiren Allah sensin, sen bunu benden çevirebilirsin Allah'ım, böyle inanın. Ve bu dua Allah'ın selam ayetleri, Kur'an'daki ne kadar selam geçiyorsa bu ne demek? Bütün selametler senin üzerine olsun demek. Bu selametleri alırız, belalardan arınırız. İnşallahü Rahman, selam risalesinden de bunları bulursunuz. Ama bu yazdırdığım, şimdi bu gece yapılacakları selam risalesinde bulamazsınız. Onu siz çünkü başka kitaplardan sonradan gördüm. Onları da ilaveten size anlattım. Yapabilen yapsın. İnşallah yapamayanları da Allah hepimizin dualarına katsın. Ne yapalım? Kimisi de hasta, kimisi de yaşlı. Ondan sonra efendim biz de duaya devam edeceğiz inşallahurrahman. Şimdi birkaç tane notumuz acil. Kitap, kaset, CD'ler Arifan Yayın Evi'nden istenebilecek. Yavuz Selim Caddesi, Fatih 4 yolda. No 52'de bu dükkan. Numara 532-93-36. 37'de var irtibat için. Ondan sonra efendim, 15 Mart Pazar günü ikindi namazını müteakip Fatih'teki efendim Ahmet Yesevi Derneği'nde Şifa-i Şerif dersleri, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yazılmış en büyük eserlerden, okuyan dinleyene şifa olan, maddi manevi dertlere deva olan Resulullah Efendimiz'in en sevdiği kitaplardan Şifa-i Şerif dersleri, efendi babamız Hacı Alaaddin Efendimiz'in okuttuğu kitap, bütün evliyanın okuttuğu, bütün Osmanlı'nın okuttuğu kitap. Bunu ders yapmaya başlayacağım burada. Kadınlar da gelebilecek. Aşağıki yerimize kadınlar, bu şu anda benim konuştuğum yere de erkekler gelecekler. 15 Mart Pazar ikindi müteakiben Şifa-i Şerif dersleri başlayacak. Allah maddi manevi dertlerimize şifa eylesin. Amin. 8 Mart Pazar Mevlid Kandili'nin gündüzü, akşamı zaten yine Fatih'te Mevlid okuyacağız. Sakalı Şerif ziyaret yapacağız. Efendim zikirler, dualar yapacağız. Yalnız gündüz pazar günü Bağcılar Olimpik Kapalı Spor Salonu'nda 13 ile 17 arasında kadın erkek bütün kardeşlerimiz davetlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumunu kutlayacağız. Onunla ferahlanacağız. Bütün insanlara duyurun, herkesi çağırın inşallah. Allah Resulü de bizleri sancağı şerifi altına çağırır inşallah. Onunla sevinenleri o mahrum etmez. Şimdi bir de şu vardır. Padişah Turizm'le bizim umre programımız soruluyor. Biz 7 Ağustos Cuma inşallah Şaban ayının 17'si, yani Berat gecesini yapıyoruz Kandil'den bir iki gün sonra. Sonra diyorsunuz, soruyorsunuz, hocam bize demedin, kaçtın, gittin, şunu yaptın, bunu yaptın. Şimdiden söylüyorum. Öyle diyorsunuz, diyorsunuz, ondan sonra da geri duruyorsunuz. Şaban ayının 17'sinde gidiliyor. Şaban ayı kimin ayı? Muhammed Mustafa'nın ayı sallallahu aleyhi ve sellem. O ay Medine'de 8 gün duruluyor. 40 vakit tamamlanılıyor. Ondan sonra Mekke'ye geçildiği zaman, Ramazan girince birinci, ikinci gününde de Mekke'de Ramazan ömresi yapılıyor. Ramazan'ın üçünde dönülüyor. Ramazan ömresini size kaç defa anlattık. Kadın haccı kaçırdı, Efendimizle beraber gidemedi. İki devesi vardılar. Birisiyle kocası gitti, birisiyle de su çekiyordular. Geldi dedi, ya Resulallah ben seninle hacca gelemedim. Ne yapacağım şimdi? Kocam seninle geldi, ben kaldım. 114 bin sahabi yahu hepsi toplandı veda haccında. Kalanlar çok üzüldü. Efendimiz buyurdu ki, Ramazan'da git ömre yap, benimle beraber hac yapmayı kaçıranın bu mükafatı kazanmasının tek yolu Ramazan'da ömre yapmak. Başka hiçbir şey onun yerini doldurmaz dedi. Ama Ramazan'da ömre yaparsan aynı benimle hac yapmış. Hac değil, peygamberin veda haccında bulunmuş yazılır. Onun için bırakmamaya çalışıyoruz. Böylece geniş bilgi Lale Gül FM'den alınabilir, Arifan'dan, dergiden de bakılabilir. Şimdi arkadaşlar, merak edip soranlara da şunu da duyuralım. Bizim internet sitemiz cübbelahmethoca.tv, teknik çalışmalar ve arızalar var. Bundan dolayı güçlendirilmesi lazım. Bütün dünyaya cevap veriyor, her tarafa ulaşılıyor. Bir iki gün içinde açılacak. Bundan dolayı üzgünüm. Arkadaşlara da bayağı kızdım ettim ama ne yapalım, kimsenin elinde de bir şey yok. Şimdi dualarınızla inşallah bir iki gün içinde internet sitesi açılacak. Hemen bir sohbeti koyuyoruz. Hemen o anda 6000 kişi izliyor. Anında. Ondan sonra Amerika'sından, dünyanın her yerinden yüz binler izliyor. Onun için dünyaya büyük hizmet oluyor. Allah Teala devamını nasip eylesin. Allah imkanlarımızı açsın. Allah engellerimizi kaldırsın. Siz de soranlara cevap verirsiniz. Bir iki gün içinde açılacak inşallah. Efendim onun için ehli sünnet dışı fırkalar çok sevinmesin. Biz yine devam edilecek internette. Siz de takipçisi olun. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ya şedidel kuvveti ve ya şedidel mihal. Ya aziz. Ya men zellet li izzetike cemi'u halkike. İkfina min şerri halkike. Ya muhsinu ya mücemmil. Ya mütefaddalu ya mün'imu ya mütekerrim. Ya men la ilahe illa ente erhamna. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بسر الحسن وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه. اللهم اكفنا شر هذه الليلة وشر هذا اليوم وشر هذا الشهر وما ينزل فيه. يا كافي المهمات ويا دافع البليات فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. والسلام على من اتبع الهدى. وسلام على عباده الذين اصطفى. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. سلام قولا من رب رحيم. سلام على نوح في العالمين. سلام على إبراهيم. سلام على موسى وهارون. سلام على إلياسين. وسلام على المرسلين. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. آمين. اللهم بارك لنا في شهر الصفر واختم لنا بالسعادة والظفر. اللهم بارك لنا في شهر الصفر واختم لنا بالسعادة والظفر. اللهم بارك لنا في شهر الصفر واختم لنا بالسعادة والظفر. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وعلى آله وبارك وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذه الليلة ومن شر هذا اليوم ومن شر هذا الشهر ومن كل شدة وبلاء وبلية التي قدرت فيها. ويكون في علمك يا أول يا أبد يا مبدئ يا معيد يا ذا الجلال والإكرام يا ذا العرش المجيد. أنت تفعل ما تريد. آمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام في أنفسنا وأموالنا وأولادنا وديننا ودنيانا التي ابتليتنا بصحبتهم بحرمة الأبرار والأخيار. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا شديد القوى يا شديد يا عزيز يا كريم يا كبير يا متعال ذللت معزتك جميع خلقك. يا محسن يا مجمل يا متفضل يا منعم يا مكرم. لا إله إلا أنت. اللهم يا لطيف لطفت بخلق السماوات والأرض. لطف بنا في قضائك وعافنا من بلائك. ولا حول ولا قوة إلا بك. برحمتك يا أرحم الراحمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين. إلى شرف روح النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه ومشايخنا الكرام الفاتحة.